นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอทัพปัสสสิมังโรกังจิตตังราชระทูปะมังยัตถะภาราวิสีทันตินัตถิสังโฆวิชานตังเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารพันธนาตีเอาละเอามือลงได้นะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเรียนเทศลำดับญาณความมุ่งหมายของการเทศลำดับญาณนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งคือต้องการเช็คตรวจดูผลการปฏิบัติแต่ความมุ่งหมายของการเทศทั่วทั่วไปมีอยู่หกข้อหนึ่งเราฟังเทศเอาบุญตั้งใจฟังบุญเกิดแล้วบุญเขาแปลว่าชำระขณะที่ตั้งใจฟังพนมมือแตะพระจะเทศอะไรไม่รู้เรื่องก็ช่างขอตั้งใจฟังบุญเกิดแล้วถ้าตายด้วยจิตตรงนี้ไปสวรรค์ไม่ไปอบายเพราะเรียกฟังเอาบุญอย่าว่าแต่คนเลยครบฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่ริมสระมันมีสระอยู่ใกล้ผมก็ตั้งใจฟังหลับตาสิเด็กน้อยย่องไปตีหัวพับตายทันทีเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันนี้ฟังเทศเอาบุญไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้บุญอย่าเข้าใจผิดว่าไม่ได้บุญนะบุญมันอยู่ที่ใจข้อที่สองฟังเอาความรู้อันนี้ต้องจำถ้าท่านไม่จำก็ไม่ได้เลื่อมหมดแล้วอย่างหลวงพ่อสอนเมื่อกี้เนี่ยจะจำไม่ได้พระถามอีกคนเลื่อมแล้วนี่ฟังเอาความรู้เขาต้องจำบางทีไม่จำเขาต้องจดต้องเขียนเดี๋ยวนี้มันสบายมีเทปมีอะไรบันทึกแป๊บเดียวลืมก็พับเดียวได้แล้วเห็นแล้วจดไว้ทำให้มันย้ำเหมือนทราบแล้วจำไว้ได้ทั้งมวลเมื่อหลงลืมไปจากได้สอบสวนคงไม่แปรปรวนจากที่จดลงไงลืมมาก็ดูพับเดียวก็ได้นั่นฟังความรู้ข้อที่สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยบางทีง่วงนอนบ้างบางทีก็ส่งใจสนุนไม่มีบ้างนะก็ยังดีอยู่อันนี้เป็นอุปนิสัยมันมีตัวอย่างงูเหลือมฟังอายตนะคาถาจักขายตนะโสทนะหลับไปบ้างตื่นบ้างก็ยังดีนะตายยังไปเกิดสวรรค์สุดท้ายก็จบเพราะฟังเทศให้สำเร็จเพราะอายตนะคาถานี่เป็นอุปนิสัยปัจจัยข้อที่สี่ฟังปฏิบัติสมมติอย่างเราเป็นนักปฏิบัติเวลาพระเทศเอาละเราฟังไม่รู้เรื่องก็ตามหรืออยากปฏิบัติของโนที่หูนี่ได้ยินน้อได้ยินน้อยินน้อยินน้อยินน้ออันนี้ได้บุญมากกิเลสขาดไปเชื่อจิตชาติเจตชาติแต่ถ้าฟังเฉยๆได้บุญบุญคนละขั้นบุญที่ฟังเฉยๆนี่ไปสวรรค์แต่บุญที่กำหนดนี่มุ่งไปนิพพานคนละเส้นกำหนดขันห้านะนั่นเรียกว่าฟังปฏิบัติสมัยพุทธเจ้านิยมฟังอย่างนี้ปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงยังกายวาจาใจให้เขาถึงพระไตรปิฎกที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้คำสอนพุทธเจ้าย่อเลยเหลือศีลสมาธิปัญญาเจริญวิปัสสนาถูกมัดทางศีลสมาธิปัญญานั่นฟังปฏิบัติข้อที่ห้าฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญเช่นไปในงานศพแม่ฟังแล้วอุทิศส่วนบุญผู้ตายข้อที่หกฟังเพื่อเช็คเพื่อตรวจผลการปฏิบัติหนึ่งอย่างขณะนี้จะฟังเพื่อเช็คเพื่อตรวจผลการปฏิบัติอันนี้ไม่หลับหลับไม่ได้นะต้องตั้งใจฟังฟังเทศลำดับญาณลำดับญาณแปลว่าหกข้อของปัญญาปัญญามีสามหนึ่งสุตตมยปัญญาเกิดจากการเรียนการฟังการดูการอ่านอันนี้เป็นปัญญาขั้นหนึ่งแล้วพ่อถามพวกท่านไม่ได้ก็ตอบทางกี่สายเกศสายท่านจำได้นี่สุตตมยปัญญาสองคิดที่ไหนกินตามยปัญญาเช่นอย่างนี้ได้ยินไหมได้ยินขันห้าตัวอย่างเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปเสียงก็เป็นรูปหูเราก็เป็นรูปได้ขันหนึ่งแล้วเมื่อได้ยินแล้วรู้สึกอะไรเมื่อกี้นะหนวกหูไหมถ้าหนวกหูนี่ทุกขเวทนาเป็นเวทนาขันถ้าไม่หนวกหูเฉยๆนี่โอเวขาเวทนาเวทนาขันจำได้ไหมไม่ได้ยินจำได้นี่สัญญาขันแต่ไม่เห็นว่าเสียงไม่กินเนี่ยเพราะหรือไม่เพราะดีแล้วไปดีนี่สังขารที่ได้ยินนี่ใครได้ยินวิญญาณครบห้าอย่างครบแล้วแม่มีไหมเนี่ยไม่มีไปไหนอ่ะดับแล้วเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงทนทุกขังหรือสุขขังทุกขังทนไม่ได้อัตตาและอัตตาบังคับไม่ให้ดับได้ไม่ได้นี่อนัตตาเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดกินตามยปัญญานี่ทำเครื่องขยายเสียงนี่ นี่จินตามัญปัญญาทำเครื่องบินทำจัมโบ้ทำตึกทำอะไรต่างๆนี่จินตามัญปัญญาปัญญาสองคันนี้เป็นปัญญาหาข้าวกินไม่ใช่ปัญญาพิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ใช่ปัญญาเอากิเลสออกคนละขั้นแต่ที่ท่านปฏิบัตินี่เป็นขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วภาวนามยปัญญานี่มี16ขั้นเรียกว่าลำดับญาณนี่ที่จะเทศอันนี้เรียงหัวข้อมาให้รู้ว่าเราฟังขั้นที่สามเรียกว่าเทศลำดับญาณญาณแปลว่าปัญญาปัญญามีสามสุตตะจินตาภาวนาที่นี่เราฟังนี่จะเอาภาวนามันจะสองข้อไม่เอายกเว้นท่านเรียนมาแล้วนั่นคือในทางโลกหรือในทางธรรมก็เหมือนกันปัญญาสองข้อนั้นไม่ใช่ปัญญาที่จะพิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ใช่ปัญญาเอากิเลสออกเป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองในโลกมนุษย์เป็นเหมือนดาบสองคมใช้ผิดก็ให้โทษใช้ถูกก็ให้คนนี้คนนั้นมีโทษมหันต์เช่นอันนี้ไปใช้ด่าเขาประบาดีแล้วแหมจะมาใช้เทศในบุญแล้วมันเหมือนดาบสองคมระเบิดปรมาณูลูกเดียวทิ้งของญี่ปุ่นตาย60,000สองลูกกับ120,000ยกของขาวอันนั้นมันฆ่ากันนี่กินตามันจะปัญญาพระเจ้าเหมือนดาบสองคมแต่พอนี่เทศภาวนานะทีนี้ภาวนามันจะปัญญานี่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาเดินทางสายที่7สายที่1ก็ไม่เอาสายที่2 3 4 5 6 7สายที่1เราพ้นแล้วนรกให้มี457ขุมเราพ้นแล้วเปรตอสุรกายปากเท่าโลหะเหมือเท่าไปตาเราพ้นแล้วสัตว์ที่ได้ฉันเสียงจักรจันทร์เลไรมันร้องให้นี่สัตว์ที่ได้ฉันไปด้วยโมหะเราไม่ไปไม่พระบุญใช่ไหมนี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่สายที่สี่มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนะแปลว่าใจอุทยะสันสกฤตแปลว่าสูงบาลีว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาศีลห้าเป็นเครื่องวัดเรามีศีลเราจึงได้เกิดมาเป็นคนอันคนเราเกิดมาในน้ำโลกนั้นว่าโชคดีเท่าภูเขาขุนเพราะบุญเก่าทำไว้เดี๋ยวเป็นทุนบุญจงนุ้นให้กำเนิดเกิดเป็นคนนี่เพราะบุญแท้ๆนะสายที่ห้าไปสวรรค์ที่ฟังอยู่นี่สายนี้ไปสวรรค์แต่สมมติท่านตายที่จุดนี้ไปสวรรค์นะสาลานี่ที่ท่านอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าใครแอบเอาระเบิดมาวางโต๊ะตายเลือดไปไหนง่วงนอนไปไหนงูเหลือมใครง่วงนอนมีหรือเปล่าใครง่วงนอนไปเป็นงูเหลือมนะอย่าจำพ่อว่าเล่นนะมีจริงจริงอ่ะแต่อย่างนี้คนไปฟังเทศห้าจำพวกหนึ่งฟังพระพุทธเจ้าเทศนมมือสะพงหกไปสะพงหกมาคนหนึ่งเอามือเขียนแผ่นดินเล่นขีดไปขีดมาคนหนึ่งก็ขย่าต้นไม้เล่นคงเทศในป่าอีกคนหนึ่งก็แหงหน้าดูโน่นดูนี่เลยอีกคนหนึ่งตั้งใจฟังวันนั้นไม่ได้สำเร็จสักคนนึงเทศจบก็กลับบ้านพระนนท์ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าขาเสียงสมเด็จพ่อเนี่ยมันคล้ายๆมันจะห่วยเป็นเนื้อไปถึงกระดูกอ่ะทำไมคนฟังเทศบางคนง่วงนอนบางคนเคี้ยนแผ่นดินเล่นบางคนก็ขย่าต้นไม้บางคนก็แหงหน้าดูโน้นดูนี่พระเจ้าอานนท์เธอไม่รู้ภูมิหลังเขาเหรอเป็นไงพระเจ้าค่ะคนนี้ฟังเทศห้องนอนเคยเป็นงูเหลือมนอนยังไม่อิ่มคนนี้เคี้ยนแผ่นดินเล่นเคยเป็นไส้เดือนนะเคยรู้ใช่ไหมไส้เดือนเขาตกเบ็ดเขาเบ็ดเสียบอ่ะคนนี้ขย่าต้นไม้เคยเป็นลิงนะคนที่แหงหน้าโน้นเคยเป็นหมอดูว่าหาซื้อกระดานที่นอนก็แก๊กก็ตามใจจนมะขามต้นไม้นั่นนะหมอดูคนที่ตั้งใจฟังเคยเป็นผ่านแหมพอเท็จจริงมันมีอย่างนี้นะล่ะแต่ยังที่นี่ไม่มีนะหรือมีก็ไม่รู้พอไม่เห็นนะใครแอบหลับก็ไม่ทราบนะแค่เข้าใจไม่มีนะต้องมีเลยภูเขาอย่างโน้นมีโบราณท่านว่าหมอกบางคนหมอกของพ่อเห็นเนยน้อยหนึ่งที่รับเราสอนมุ่งมันหมอกถามพูดมันตอบครับทันทีเลยมันเก่งมากนะแล้วนึกว่าเขาหลับหมอบเก็บหมอบกบหมอบกัดหมอบพับหลับไปเลยมีสี่หมอบหมอบเก็บนี่มันดีนี่เขาเนี่ยหมอบเก็บหมอบกบหมอบกัดหมอบพับหลับไปเลยเนี่ยบางคนหมอบแล้วมันหลับแค่นี้มันเก่งได้อยู่ดีอยู่เอาละตอนนี้จะได้เทศมี16ข้อหนึ่งนามะรูปะเปรตตะยานนามะแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริเฉทะแยกญาณปัญญามีปัญญาแยกรูปกับนามได้โดยอาศัยเดินมาคมนั่งอย่างคนแม่ชิริสอนก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาก่อนคุณแม่ชิริเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่สามารถสอนได้ดีลูกศิษย์หลวงพ่อแน่นอนตัวโยคะราชของพ่อไปสอนที่โคราชโน้นแล้วก็สอนเก่งสอนได้ดีด้วยพระก็สู้ไม่ได้ ฮะโยมเก่งสอนทุกคนทุกแห่งไม่ขาดเลยมีคิวติดต่อเลยสอนถึงอเมริกาหลวงพ่อไปอเมริกาโยงไปสอนโน่นนี่คือความสามารถของคนเป็นบุญบารมีเคยสั่งสมอารมณ์มาพระเป็นมหาปรมาจารย์เก้าประโยคเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคนก็มีเยอะแต่ว่าสู้โยมไม่ได้นี่เป็นบารมีอันหนึ่งเพราะท่านทั้งหลายได้พบครูบาอาจารย์ในกหาดิยะเขาเรียกกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรผู้หวังดีต่อกันพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัทครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์พ่อกับแม่เป็นกัลยาณมิตรของลูกปัจจุบันสมเด็จเจ้าหัวเป็นกัลยาณมิตรของประชาชนนี่เขาเรียกว่าผู้หวังดีต่อกันเอาละเมื่อได้ครูอาจารย์ดีก็แนะนำคำสอนเราเพื่อการทำกรรมฐานต้องมีอาจารย์ถ้ามีอาจารย์ไม่ได้แม้จะมีความรู้เก่งชนะก็ตามไม่มีอาจารย์ไม่ได้สิบรู้ไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่าชำนาญสิบลูกเสยไม่เท่าปากตาโบราณเท่าอย่างนั้นน้องพ่อในก้าวประโยคจะไม่กล้าปฏิบัติไม่มีอาจารย์เรากลัวจะเป็นบ้างกลัวท่าเราพัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีอาจารย์เพราะเราไม่ทราบหรอกทีนี้ต่อไปก็นี่แสดงว่าอาจารย์สอนมาแล้วนะส่วนจะได้ผลแค่ไหนโปรดตั้งใจฟังว่าเราถึงข้อไหนเนี่ยญาณ16ข้อ1นามรูปะปริเคทญาณแยกรูปกับนามเอาถามโยมทุกคนตอบในใจนะพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวในญาณที่1อันไหนสั้นอันไหนยาวพองสั้นหรือยาวพองยาวนะอ้าวใครเห็นคือยุบยาวมีมั้ยมีหรือเปล่ายกยาวนี่ทะเลาะกันเห็นไหมจะขังมากเลยเห็นพองยาวมากกว่ายกน้อยกว่าแล้วใครจะผิดจะถูกอาจารย์พระครูต้องตัดสินแล้วนะพระครูนะตกเสร็จแล้วมันทะเลาะกันแน่นอนนะข้อหนึ่งพองกับยกอันไหนสั้นอันไหนยาวที่ถูกยกยาวพองสั้นข้อสองพองกับยกอันไหนปรากฏชัดตอบพองชัดถูกต้องใครเห็นว่ายกชัดผล3พองกับยุบเป็นอันเดียวแล้วคนละอันอันนี้ถูกคนละอันนะพองน้อมีกี่ระยะให้ตอบ10กี่ระยะอย่างน้อยต้อง2ต้นพองสุดพองสมาธิดีก็จะมี3ต้นพองกลางพองสุดพองนะท่านหนึ่งนี่สมาธิอ่อนไปหน่อยนะตอบแล้วพองกับยุบเป็นคนละอันนี่ถูกตอบเท่านี้พออันนี้แล้วคนละอันคนละอันเท่านี้ถูกแล้วนะได้ครึ่งหนึ่งนะต่อไปเห็นไหมเนี่ยสีอะไรสีขาวก็ตาอันเดียวแล้วคนละอันตาเห็นใช่ไหมเนี่ยเห็นสีขาวก็ตาอันเดียวแล้วคนละอันใครเห็นว่าอันเดียวกันมีไหมคนละอันถูกแล้วฟังนะโมตัสสะจะยินไหมเสียงกับหูอันเดียวแล้วคนละอันเข้าส้วมเหม็นกลิ่นเหม็นกับจมูกอันเดียวรสคลานทานอาหารแซ่บอีหลีเล่นกับรถอันเดียวรสคลานนั่งอยู่นี่คนถูกเสือไหมคนกับเสืออันเดียวรสคลานคนละอันนะฮะนึกถึงต้นมะขามต้นน้ำหลวงต้นมะขามมีกี่ต้นฮะตอบเดาหลายต้นที่หลังใครไปเดินน้ำหลวงไปนับนะหลวงพ่อนับหมดแล้วโกหกหลวงพ่อไม่ได้นะมีกี่ชั้นมี5ชั้นใครไปนับดูแล้วนะเอาไว้ชนะก่อนจบไปแล้วนะนี่คือรูปเนี่ยท้องพองกับยกเป็นคนละอันนี่เป็นรูปตากับสีเป็นคนละอันนี่รูปหูกับเสียงคนละอันนี่รูปจมูกกับกลิ่นคนละอันนี่รูปลิ้นกับรสเป็นคนละอันนี่รูปเอาล่ะใจของท่านไอ้หัวใจของท่านกับต้นมะขามน้ำหลวงเป็นคนละอันนี่รูปนะพองน้องอะไรวะเอาปากรู้ใจนึกยกหนออะไรว่าใจที่ว่าพองหนอก็จะเทวายกหนอใจเดียวแล้วก็ละใจก็ละใจนะใครเห็นว่าใจเดียวมีไหมไม่มีนะใจคนละใจนะนี่แยกนามพองหนอท้องพองเป็นรูปใจที่รู้เป็นนามตัดท้องท่านทิ้งแล้วมีแต่รูปกับนามคนไม่มีท้องก็มีเห็นหนอสีกับตาเป็นรูปเห็นก็เป็นนามได้ยินน้องเสียงก็หูเป็นรูปได้ยินเป็นนามตัดหูทันทีมัดเป็นน้องกลิ่นก็จมูกเป็นรูปผู้ที่รู้กลิ่นคือนามได้แก่ใจรสน้องลิ้นก็รสเป็นรูปรู้รสเป็นนามถูกน้องกายท่านทั้งหมดตั้งแต่ผมทั้งเล็บเป็นรูปเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่อยู่เป็นรูปสบงจีวรก็เป็นรูปเมื่อถูกตัวแล้วรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งผู้ที่รู้เป็นนาม หลวงพ่อถามว่านั่งอยู่นี่ตรงไหนเป็นโรคตรงไหนเป็นโรคตอบหมดทั้งตัวตั้งแต่หัวถึงเล็บเป็นรูปตรงไหนเป็นนามใจนั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้ถ้ารู้เขาต้องมีขานามนะถูกเหมือนกันที่ตอบนั่งอยู่นี่ใครนั่งรูปนั่งใครรู้นามรู้นั่งอยู่นี่ใครนั่งกายนั่งใครรู้ใจรู้กายกับใจรูปกับนามคู่กันนะถูกที่ตอบไม่ผิดแต่ภาษามันวิปริตนิดนึงนะถ้ามันถูกจริงๆนะนั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้พูดอยู่นี่ใครพูดใครรู้ไปอึใครอึใครรู้ไปชี้ให้ชี้ใครรู้เห็นแล้วอย่างรูปนามเป็นตัวไงเห็นแล้วใช่ไหมนี่เจ็ดวันนี่รู้แล้วหลวงพ่อ15วันยังไม่รู้นะนี่เก่งกว่าหลวงพ่อพวกเนี้ยหลวงพ่อเข้า15 17วันโยมเอ้ยอาจารย์ก็ไม่บอกถามคุณมหาเห็นรูปเห็นนามหรือยังเราจะตอบว่าเห็นหรือมันก็ไม่เห็นจะว่าเห็นหรือเราก็กล่าวประโยคแล้วตอบได้องค์เดียวทั่วประเทศแค่รูปนามตอบไม่ได้มันก็อายอาจารย์จะไม่รู้จะว่าไงคุณมหาเห็นรูปเห็นนามไหมเราก็ไม่กล้าตอบถ้าจะไม่ตอบหรือท่านก็ถามถ้าจะตอบมันก็จะผิดเราก็ไม่รู้เนี่ยอัดอั้นตันอุราอยู่17วันโยมเอ้ยเข้า7เดือน19วันไม่ใช่น้อยวันเหมือนโยมนี่ล่ะเจ็ดเดือน19วันจึงออกตอบไม่ได้ถามเลยท่านอาจารย์รูปนามเป็นตัวยังไงอาจารย์ก็บอกคุณมหาเวลาเดินมันจะหายวับที่ส้นเท้าเรานึกว่ามันจะตัวเหมือนหนูเหมือนจิ้งจกตุ๊กแกหรือเปล่าเนาะดีใจแล้วนะอาจารย์บอกอ่ะก็คอยสังเกตวันนั้นเดินตั้งแต่เที่ยงวันถึง6โมงเย็นเลยพอฉันเสร็จก็ว่ากันเลยโอ้ยอยากจะเมยตับไตไส้พุงมันจะไหลออกหมดมันเจ็บมันปวดที่ไหนไม่รู้เดิน6ชั่วโมงไม่เห็นรูปเห็นนามสักตัวหนึ่งแล้วอาจารย์บอกว่ามันหายแวบส้นเท้าแล้วดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระเอิญลมมาพัดพัดจุดปลายเท้าเย็นพัดหนึ่งแม่ดีใจเกือบตายนึกว่าเราเห็นรูปเห็นนามแล้วที่แค่เปล่าลมพัดมันเย็นนิดเดียวเท่านั้นเห็นไหมความงูของคนก็เลยเช่นผมบางภูเขามันบางจริงๆนะพอเห็นก็ไม่ใช่หรอกขวาย่างหนอโอ้ขาข้าวที่ก้าวไปนี้ก้าวเป็นรูปรูปเป็นนามมันมีแต่รูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตนเราเลยแต่รู้เฉพาะขาแต่เข่าเอ๊ะเข่าของเราไม่เป็นไรเอาเราเข้ามาอีกนี่มันไม่หมดตะพอเห็นอย่างนี้อ๋อเข่าก็เป็นรูปผู้ที่รู้มากระดกกระดิกก็เป็นนามอ้าวคนขาอย่างของเราอีกแหละมันไม่หมดตะพอเห็นหมดนี่ก็เป็นรูปนี่ก็เป็นนามหมดทั้งตัวโล่งเลยโอ้รูปนามก็คือกายกับใจตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่แหละจะทำไมมีแต่รูปกับนามเท่านั้นจะเพชรจะยกมีแต่รูปแต่นามจะคู่จะเหยียดมีแต่รูปแต่นามทั้งนั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อก่อนเราเห็นว่าเป็นเราขาของเราแขนของเรามือของเราเนี่ยถึงจะรู้ว่ารูปนามก็จำตำรามาไม่ใช่เห็นจริงอ่ะกิเลสมันจึงไม่ออกเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากคำว่ารูปกับนามเนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นในพระศาสนาแต่ท่านต้องเข้าใจให้ถูกเมื่อท่านสมมติว่าท่านกลับไปบ้านใครมีผมมีแฟนใครมีลูกมีหลานอ้าวสมมติผมมีแฟนแฟนถามน้องมาแล้วเหรือเฮ้ยไม่ใช่น้องมีแต่ลูกกับนามไม่ใช่พูดอย่างนั้นนะถ้าเขาถามน้องมาแล้วหรือพี่น้องมาแล้วแต่ในใจน้องต้องรู้ถึงแม้แฟนเราเขาเรียกว่าเราเป็นน้องก็จริงที่แท้นี้ก็คือลูกกับนามนั่นก็คือลูกกับนามรู้ในใจไม่ใช่ไปโฆษณาให้ใครทราบนะท่านลองสวดที่สวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันสำเร็จพระวิราชตรัสไว้ดีแล้วตันทิฐิโกอันผู้ปฏิบัติเห็นได้เองโอเอหิปติโกเชิญให้มาพิสูจน์ได้โอปนิชีน้องขมิจัวเราได้ปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิอันผู้รู้ทั้งหลายวิญโยหิอันผู้รู้ทั้งหลายเวทิตโพผู้รู้ปัจจตังโดยเฉพาะไม่ใช่เอาไปโฆษณาให้คนอื่นคนโน้นทราบนะพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้อวดใครไม่ได้สำเร็จแล้วไปอวดไม่ได้ถ้าได้สำเร็จอวดว่าตัวได้สำเร็จปราบอาบัติถ้าไม่ได้อวดขาดจากเป็นพระเลยนับนะไม่ใช่เล่นนะสมมติพระนี่ไม่ได้มรรคไม่ได้ผลบัดตัวได้ข้าพเจ้าได้ฌานข้าพเจ้าได้วิโมกข์ข้าพเจ้าได้สมาบัติฌานังวาวิยกของวาสมาติติงวาสมาธิงวาพลังวามรรคของวาอัตถมโนโหเจสกัญญุโยไม่ใช่พระขาดหมดแล้วศีลธรรมไม่ใช่เล่นนะถ้าไปอวดกันไม่ได้ได้ก็ไม่ให้บอกไม่ได้ก็ไปอวดจริงขาดจากเป็นพระเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันท่านได้แล้ว สมมติท่านปฏิบัติดีแล้วจะไปอวดเขาก็ไม่ได้ให้รู้เฉพาะตัวแค่รูปกับนามก็เหมือนกันต้องระมัดระวังให้มากอันนี้เป็นญาณที่หนึ่งจบแล้วนะนามรูปะปริเคทญาณแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ทุกคนทราบแล้วเข้าใจว่ามีแล้วรู้แล้วแต่ปฏิบัติจริงๆเอาแค่ว่าพองระยุบเป็นอันเดียวละนานพละอันถูกแล้วนอกนั้นไม่สำคัญใจที่คนพองระยุบใจเดียวละคนละใจคนละใจท่านี้ถูกหมดแล้วนะหมดแล้วในญาณที่หนึ่งที่ในญาณที่สองเนี่ยเมื่อท่านรู้รูปและนามแล้วในตัวของท่านมีสองท่านนั้นจะดูทั้งวันก็มีเท่านี้นอนก็ใครนอนรูปนอนใครรู้นามรูปพูดใครพูดรูปพูดใครรู้นามรูปทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาในญาณที่หนึ่งที่ในญาณที่สองอันนี้แหละรูปกับนามมันเป็นเหตุและผลของกันและกันเขาเรียกปัจจยปริฆะทญาณมีปัญญารู้เหตุและผลของรูปและนามเหตุและผลปัจจยะแปลว่าเหตุและผลของรูปและนามคือเมื่อมีรูปกับนามแล้วบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลแล้วแต่อะไรเกิดก่อนสิ่งไหนเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุถ้ารูปเกิดก่อนรูปเป็นเหตุนามเกิดทีหลังนามเป็นผลถ้านามเกิดก่อนนามเป็นเหตุรูปเกิดทีหลังรูปเป็นผลมันจะมีเท่านี้สองอันเท่านี้นิยามที่สองยกตัวอย่างเช่นนั่งอยู่นี้ท่านอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำใครอยากลุกใจนามอยากลุกใครเป็นคนลุกรูปคือกายใครก่อนกันใครก่อนกันนามก่อนกันนี่เป็นตัวเหตุใครลุกไปทีหลังนี่เป็นผลที่นี่เวลาท่านภาวนาพองหนอบางทียังไม่ได้ว่าพองท้องรุนไปแล้วนี่ไหมนี่รูปเกิดก่อนแล้วใจก็ตามทีหลังนี่ใครเกิดก่อนใครเกิดก่อนรูปท่านภาวนาพองหนอมันยังไม่พองในท้องมันรุนไปครึ่งหนึ่งแล้วใจเขานั้นจึงว่าตามอย่างนี้รูปเกิดก่อนเรียกว่ารูปเป็นเหตุใครเป็นผลทีนี้ใจท่านมาคอยจ้องมันจะนูนหรือยังเนาะนี่ใครเกิดก่อนนามใครเกิดทีหลังอย่างนี้เรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลคือปัจจยปริฆาญาณนะมันรู้อันหนึ่งมันก็รู้ต่อไปเลยอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนี่บางทีพองยุบมันหายนะเปลี่ยนอารมณ์กันนั่งเนาะถูกเนาะนั่งเนาะถูกเนาะนั่งเนาะนึกถึงรูปนั่งถูกเนาะก้นย้อยถูกกับพื้นสองแห่งนั่งเนาะถูกเนาะนั่งเนาะถูกเนาะสักห้านาทีมาดูพองยุบใหม่เขาจะชัดขึ้นมาเลยแล้วก็พองยุบต่อไปได้ถ้าไม่มีก็เอานั่งนอนถอนนอนเลือกไปมีค่าเท่ากันนิยามที่สองถ้าถึงตรงนี้เป็นจุลโสดาบันนะถึงตรงนี้เป็นจุลโสดาบันในวิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค8ประโยค9ภาค3หน้า229ท่านกล่าวว่าอิเมนาปัญญาเนนะธรรมนาคตูวิปัสสโกพุทธสาสเนรัตถาโสรัตถปฏิโทนิยคติโกจุลโสตาปโนนามโหติจิงโดผู้เจริญวิปัสสนาถึงญาณที่สองคือปัจจยปริฆาญาณได้แล้วพุทธศาสนีรัตถาโสได้ความเบาอกเบาใจในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนีรัตถปฏิโทได้ที่พึงที่ระลึกในพระพุทธศาสนานิยคติโกมีคติอันเที่ยงทันสาไว้ตายไม่ตกนรกมีหวังเป็นพระโสดาบัน 100% แต่ต้องรักษาให้ดีอย่าประมาทจุลโสตาปโนนามะชื่อว่าเป็นจุลโสดาบันจุลละเกลน้อยโสตากระแสอาปณะเข้าถึงเข้าถึงกระแสนิพพานในน้อยดีโยนี่จุลโสดาบันยังไม่ใช่มัชฌิมะถ้าถึงญาณ4ญาณ5 6 7เป็นมัชฌิมะถึงมรรคญาณเป็นอุตตมะแล้วสูงแล้วนะนี่ญาณที่2จบแล้วนะญาณที่3ทีเนี้ยเรียกว่าสัมมัตนญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามี4อย่าง1กลาปะสัมมสนานัยกลาแปลว่าฟ้อนนึกถึงฟ้อนกลาแปลว่าฟ้อนข้าวที่เขามัดๆเป็นฟ้อนนั่นแหละนั่นตากแดดไว้แล้วก็เอาไม้ลาวเสียบกับแบกเข้าไปสู่รามโซลานนั่นเขาเรียกกลาแปลว่าฟ้อนทีนี้ร่างกายเราเหมือนกันเนี่ยเรานึกถึงร่างกายพอนั่งไปโอ้ร่างกายเรานี่ไม่มีอะไรดีเนาะมีแต่อนิจจังทุกขังต่างอย่างนี้ก็ใช่นี่อยู่ในยานที่สามหรือนั่งนึกไปเห็นคนอื่นเขาตายโอ้เขาเผาศพคนนั้นคนนี้เราบางทีเราก็มีโอกาสได้ไปเผาถือธูปถือดอกไม้จันทร์ไปเผาเราก็เหมือนกันเนาะยะถาอิทังตถาอิตังร่างของเขาชั้นใดของเราก็ชั้นนั้นอนิจจังมันไม่เที่ยงจริงๆเนาะอย่างนี้ก็ใช่เขาเรียกอินตาญาณอยู่ในญาณที่3อย่างอ่อนนี่เขาเรียกรูปกลาส ของอัฏฐานสมัสนัยพิจารณากันไกลๆอย่างท่านทั้งหลายนี่มานั่งอยู่นี่โตแล้วนึกถึงเมื่อท่านเป็นเด็กเคยไปวิ่งเล่นแก้ผ้าแก้สิ้นขี่ล้องวัวล้องควายแล้วก็หยอกเล่นอยู่ที่ไหนที่ไหนท่านนึกถึงภาพเก่าๆก็จะเป็นเด็กเดี๋ยวนี้หายหมดแล้วเมื่อเป็นพ่อคนแม่คนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวรูปนั้นมันไปไหนตายไปหมดแล้วนี่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในยานที่3อย่างอ่อนข้อที่3สันตติสัมมสนานัยเอ๊ะเมื่อวานนี่มันร้อนจังเลยแล้ววันนี้อากาศเย็นฝนตกเมื่อคืนเนี่ยร้อนหายไปเย็นเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ใช่เป็นสันตติสัมมาเป็นสันตติสัมมสนานัยคณะสัมมสนานัยพองน้องดับแล้วยุบน้องดับแล้วแม่เมื่อกี้เนี่ยพ่อปุ๊บแม่ดับแล้วนี่อนิจจังทุกขังตาพองน้องอนิจจังทุกขังตายุบน้องอนิจจังทุกขังตาขวาย่างน้องนี่จะอนิจจังทุกขังตาเชี่ยวน้องอนิจจังทุกขังตาทั้งนั้นเอ็นแล้วก็อนิจจังทุกขังตาไปข้างหน้าข้างหลังก็มีอนิจจังทุกขังตาอย่างนี้ก็ใช่เขาเรียกว่าคณะสัมมสนานัยก็อยู่ในยานที่สามอย่างพรทีนี้มายางที่3มันแก่กล้าขึ้นมามันจะเกิดอุปกิเลสขึ้นมา10ข้อ1โอภาสแปลว่าแสงสว่างตรงนี้สำคัญนั่งกำหนดฟังนอนแสงสว่างแวบเหมือนหูห้อยก็มีเหมือนไฟฉายก็มีมันตาลดจนลดไปเกินแล้วแต่สมาธิถึงตรงนี้อาจารย์ทั้งหลายแหละเข้าใจว่าเป็นปัญญาแล้วบางอาจารย์เขาจะเข้าใจว่าโอ้นี่ในดวงตาเห็นธรรมแล้วบางอาจารย์เขาจะออกปากก็นี่แหละธรรมกายแล้วเนี่ยบางอาจารย์ก็นี่แหละดวงปฐมมรรคแล้วเนี่ยนี่แหละดวงธรรมมาอาจารย์ก็นี่แหละมโนมยิทธิอันเนี่ยมาอาจารย์ก็ได้ผลแล้วสำเร็จแล้วดีแล้วธรรมจะขงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิดวงตาเห็นธรรมเกิดแล้วญาณเกิดแล้วอาโลโกอุตตปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็นึกว่าตัวถูกแล้วนี่ด้วยมากจะติดตรงนี้ที่จริงเป็นโอภาสแปลว่าอุปกิเลสข้อที่หนึ่งในสิบข้อเกิดขึ้นในญาณนี้ทีนี้บางคนไม่มีอ่ะอันนี้มีนะบางคนมีเท่าหิ่งห้อยที่ปั๊บปั๊บเหมือนประกายตีเหล็กไฟก็มีนะบางคนสว่างจ้าเหมือนไฟฉายก็มีนะบางคนเหมือนไฟนีออนก็มีแล้วแต่สมาธิแต่บางคนไม่มีนะอันนี้ไม่มีอ่ะแต่ไปมีปีติที่เนี่ยปีติทั้งห้าบางทีขนลุกสู้ว่าเหมือนที่หลอกก็มีนั่นก็ใช่ยานสามแต่บางทีคันยุบยิบเหมือนตัวอะไรมันมาเล่นไฟอ่ะเนี่ยตัวเล็กๆก็มันตกมาตอนนี้คันทุกยิบๆนั่นก็ใช่ยานที่สามเขาเรียกปีติบางทีก็น้ำตาไหลซึมออกมาก็มีนี่เขาเรียกว่าปีติเหมือนกันบางทีก็ตัวโยกไปโยกมาโยกช้าๆโยกไปโยกมาที่โยกไปโยกมาบางทีสั่นนี่อกนิกาปีสั่นมากเหมือนผีเข้าก็มีนี่บางคนไม่มีสันมันจะอ้วกออกมาทีนี้มันเคลื่อนเห็นอาเจียนบางคนอ้วกออกมาเลยเพื่อสำรอกอันนี้ก็ใช่เป็นลักษณะของปีติบางคนตัวเบ้านั่งเห็นมันจะลอยขึ้นลอยขึ้นตรงนี้บางคนรู้สึกผู้นั่งเขาปีติตัวเบานี่มีคนหนึ่งเป็นข้าราชการอยู่ที่วัดนักกลางก็นั่งไปเช้าเช้าก่อนไปทำงานตัวมันลอยขึ้นคืบหนึ่งเอ๊ะไอ้เมียมานั่งดูที่มันขึ้นตอกหนึ่งมันตกลงมาได้ไหมไอ้นี่เขาเรียกว่าปีติมีเนรองหนึ่งอยู่อยุธยาเขาเรียกเนรหอกอยู่วัดใหญ่เชียงมงคลน่ะอาจารย์พระครูวิริยะจะพามหาจุคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยนั้นเป็นพระพุทธธรรมเนรก็เข้านั่งรับฐานได้19ชั่วโมงเนี่ยแล้ววันนั้นอาจารย์จะพามหาจุคุณสมเด็จเนรก็ดีใจลุกแต่ตีสี่เติมนั่งรับฐานพอกำลังนึกถึงยมแม่ก็จะได้มาวันท่านไม่รู้มันตูไปจะอะไรพับตกประตูบ้านไม่รู้ตัวเลย5สถานีนะไม่ใช่น้อย5สถานีเลยพี่สาวตื่นมาตี5มากวาดบ้านอ้าวเนนมาได้ยังไงตกลงเวลากลับไม่ต้องหอแล้วขี่รถไปกลับมันไปไม่ได้มันเสื่อมแล้วเท่านั้นมันเป็นไม่ได้แต่คนหนึ่งอยู่บนนั่งอวตารไปตัวลอยอยู่ไปลอยไปยังอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นติดอยู่คือนั่นแหละอยู่คือบ้านโอ้ลงไม่ได้ตกสาวต้องบันไดมาเกยเฉพาะลงแหละนี่มีเหมือนกันอย่างนี้มีเขาเรียกปีติทำไมว่าเจ้าหอกก็ไม่ติดทั่วลำตาลเช่นนั่นน่ะหมากระบินบ้างสันตติม้าหมาดหอกขึ้นไปติดทั่วลำตาลมาลงกราบพระพุทธเจ้าได้แล้วมีโยหนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อมหานิพัฒน์เรียน6ประโยคตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ออกเขาออกก่อนเขาไปท่ามัวแดงทางชัยภูมิเนี่ยนั่งพุทโธพุทโธมันก็ไม่ไปไหนเอ๊เรามันเป็นยังไงเนาะอยากจะเฝ้าพุทธธาตุจะหอกไปเฝ้าพุทธธาตุมีค้อนไม้โดลงไปนี้ อยู่ในเหวเนี่ยแกก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้อัปปนาพุทโธพุทโธเอ๊ะนึกจะเหาะไปเฝ้าพุทธทาสกระโดดพุ่งมาลงเหวไม่เหาะขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยเหาะอย่างนี้มันก็มีแล้วนั่นนอนไปหยุดมันอุตริตไปเลยต้องสาธุผูกคราบไปนั่งเห็นแต่หมาแน่ถ้าผมตายคงจะเกิดเป็นหมาแกว่านั่นคือมหานิพพัทธ์จะหายดีแล้วล่ะนั่นเป็นรับเดียวขณะนั้นบวชเป็นพระอยู่ในศึกไปมีลูกมีแล้วทำงานทางที่ดินอะไรไม่รู้นี่จิตนี่มันเกิดขึ้นได้นะนี่ญาณที่สามนะโอภาสปีติปัตถทิที่เนี่ยบางคนไม่มีมีปัตถทิจิตเกิดแต่สิกสงบมีพลังมาเข้าปฏิบัติกับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่หลายองค์เพิ่งบินมาก็มีจะมาบวชพอเขานั่งไปโอ้ท่านอาจารย์ครับผมตั้งแต่มานั่งในกิเลสผมไม่ออกมาเลยครับแม่ผมกลัวมันจะหมดผมยังเสียดายอยู่ยังห่วงอยู่ยังรักสวยรักงามอยากจะสนุกตัวนั่นกลัวกิเลสจะหมดเอ้ยเชยมันหมดง่ายหรอกมันอยู่หลายพันกับวงโยปฏิบัติไปเถอะนี่เขาเรียกปัจจัตที่แต่ถึงตรงนี้นะแก้คนให้ดีเลยลูกดื้อว่าอยากสอนยากเด็กไม่เอาทานนี้ก็ไม่เก่งถึงตรงนี้มันจะหายนะคนติดเหล้าเมาสุราถึงตรงนี้หายมันจะเห็นว่าทีเนี้ยโอ้ยเราเนี่ยแต่ก่อนมันไกลทำมาแล้วเกินเนาะจิตมันจะเกิดสังเวชสลดใจเราเลิกจากการทำความชั่วพอถึงตรงนี้เป็นส่วนมากนะแต่เป็นนักโทษก็เลิกแต่เป็นจิตสุรายาเมาก็เลิกแต่เป็นลูกเกเรก็เลิกคนที่เรียนไม่ดีหนังสือไม่เก่งสมองดีจำแม่นพอถึงตรงนี้นะนี่ปัจจัตติเป็นข้อที่สามข้อที่สี่โอภาสปีติปัสสัทธิบางทีก็เกิดศรัทธาบางคนโอ้ยเกิดศรัทธามากแม้อยากจะให้สำนักกรรมฐานเจริญอยากให้คนมาเข้ากรรมฐานมากๆพูดมากคุยมากแม่อยากเล่าใครมาหาก็เล่าฟังดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ชวนเขาให้มาเนี่ยบางทีมีเงินก็อยากบริจาคทำบุญทำกุศลก็ไม่ได้ทำก็โอ้ยหงุดหงิดใจเห็นโยมคนหนึ่งนอนอาจารย์เขาอยู่จังหวัดตากนอนลูกมาเข้าฐานหาว่าอาจารย์นี่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อยากจะเอาเงินบริจาคร้องห่มร้องไห้อยากไปนี่จิตมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าศรัทธาเวลาปฏิบัติไม่ใช่ของดีเป็นภัยต้องกำหนดให้หายไปโลภในโอกาสบางคนก็เกิดอธิโมกข์คือความขยันที่นี่โอ้ยตั้งใจเอาจริงเอาจังไม่หลับไม่นอนหลวงพ่อเคยเห็นมีองค์หนึ่งชื่อพระโชติมาปฏิบัติด้วยกันมาปฏิบัติขยันไม่หลับไม่นอนกลางคืนนะโอ้ยเดินทั้งคืนเลยทีเนี่ยมันเดินได้แต่ความเพียรแต่สติมันขาดพอถึงตีสี่เท่านั้นแหละตีฝาตึงตังตึงตังเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยประเดี๋ยวเอาหมอนมาถวายหลวงพ่อดีใจที่ตำแหน่งเข้ากรรมฐานอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวตีสี่พอผมข้ามไปวัดระฆังเลยไปทำไมล่ะก็นอนก็หมดแล้วนี่นี่จิตตรงนี้สำคัญนะอันนี้ได้แต่ความเพียรสติมันขาดได้แต่วิริยะตัวเดียวเร่งไม่ได้ตอนเนี้ยประเดี๋ยวมันจะเป็นบอสลาไม่โทรอันนี้ต้องซื้อโซมารามขาไปแล้วคนเนี้ยคือว่าพระโชตนี่เป็นไปได้เพราะมันผิดตัวทำผิดไม่ใช่นะธรรมะมันผิดทำจะเอาแต่ขยันอย่างเดียวจึงเป็นอุปกิเลสพระเจ้าเรียกว่าวิปัตโนอุปกิเลสสิ่งที่ควรให้วิปัตนาสมองนี่เป็นอีกข้อหนึ่งเรียกว่าปัคคาหะความเพียรทีนี้ข้อต่อไปอุปัฏฐานะสติมันเกินคือสตินึกถึงเหตุการณ์เก่าๆก็นั่งพองน้องพักมันออกไปคิดแล้วโอ้เมื่อก่อนเราเป็นเด็กไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเหตุต่างๆที่ลืมมันนึกได้ถึงตอนนี้นี่เขาเรียกสติเกินหรือถึงเรื่องเก่าๆที่เลยมาแล้วเหตุการณ์เก่าๆลืมแล้วก็นึกมาได้นั่นเป็นอดีตเป็นอนาคตมึงทิ้งปัจจุบันเป็นอุปสรรคไม่เอาเหมือนกันทีนี้ต่อไปยานคนที่เคยปฏิบัติเคยเรียนอภิธรรมพวกนี้สอนยากถ้าเรียนอภิธรรมต้องวางถ้าไม่เรียนอภิธรรมไม่เป็นไรถ้าเรียนอภิธรรมหรือผู้ที่เคยเรียนนักธรรมเป็นมหาปรมปริยนได้นักธรรมตีโตเอกพวกนี้สอนยากสกปรกไปแล้วถ้าสมมติสอนโยม 4,000 คนนะโยม 4,000 พระ 4,000 แล้วก็ผู้ชาย 4,000 นี่จะได้โยมผู้หญิงได้ก่อนหมดเลยโดยมากแต่ว่าโยมผู้ชายเป็นที่2พระเป็นที่3หมายความได้ยากคือพระนี่มันเรียนมันรู้เวลาพูดไปชอบเอาปริยัติออกมาแฮะผู้ที่เรียนอภิธรรมผู้ที่สอบนักธรรมตีโทเอกอะไรเคยมีเพื่อนคงรู้บ้างเอาไปเทียบเคียงกันจินเวลานั่งไปพองยุบพองกับยุบพองเป็นรูปรูปเป็นนามที่มันไม่มีสัตว์มีคนตัวตนเราเขาน้องโอ้ยพระพุทธเจ้าเทศสอนพระโมกขนาดมันจริงน้องนี่ถ้าเรียนพุทธประวัติมันจะนึกถึงแล้วสมเด็จโตโลกองกังโมคละชะโลกรโมกขลาดเอ๋ยเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของสูงเป็นของว่าง ของกล่าวถอนอัตตานุทิฏฐิคือความจำให้แน่เป็นตัวเป็นจะได้ต่อแต่นั้นพยามัจจุราชเสด็จจำแต่โอ้ยมันจริงเนาะเฮ้ไปวิพากษ์วิจารเสียเวลาจริงอย่างก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสอนคนที่รู้นี่สอนยากสอนคนโง่สอนง่ายง่ายนะอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณมานาคุณมหาถ้าให้อาจารย์เก็บเงินจากคนรู้นะอาจารย์เก็บ12บาทถ้าใครไม่รู้อาจารย์เก็บ6บาททำไมอาจารย์ว่าอย่างนั้นไม่ได้คนรู้มากมันสู้ครูเท่านั้นเราก็ยังไม่รู้หรือว่าท่านด่าเราก้าวประโยคเราไม่สู้ครูมันจะถูกเราหรือเปล่าจริงเวลาหลวงพ่อมาเป็นครูสอนโอ้ยถ้าคนไหนเรียนมามากสอบยากยากเอาปริญญาบัตรต้องครูต้องบอกว่ามีโยมที่โยมคิดเออผมนั่งจะเรียนในพิธรรมพับแหมผมนั่งไปยันหนึ่งไปนั่นยันสองไปนั่นยันสามไปนั่นทันหนึ่งทันสองทันสามโอ้ยนั่งไปจนพรมโลกเลยตายแล้วโยมเมื่อวานนี้หลวงพ่อสอบโยมมาถึงยันสามตอนนั้นทำไมจะไปอย่างนั้นล่ะนี่โยมเอากินตายันเอาปริยัติมาไม่เอาเดี๋ยวดูเอาเลยน้ำตาล่วงไปจะทำไมมุ่งนี่รุ่งวันรุ่งเช้ามาขอโทษนั่นนี่นี่ปัจจุบันคือมันจำได้ก็นึกไปเรื่อยตัวก็เพลินไปนึกว่ามันถูกจริงๆเป็นวิปัสสนึกจิตมันนึกถึงความรู้ที่จำมามันเป็นนั้นเป็นนั้นสวรรค์มีเท่านั้นนรกมีเท่านั้นสวรรค์นั้นนรกมี8ขุมที่1ที่2 3 4 5เป็นนั้นมันก็สร้างขึ้นมาแล้วนี่โอ้ยคนนั้นตกนรกความจำคนนั้นคิดเอาเองอ่ะนี่เขาเรียกวิปัสสนึกเพราะฉะนั้นช้าถึงตัวเนี้ยคนไม่รู้หรอกง่ายๆแค่เที่ยวกิเลสออกกับอันนั้นนี่ต่างกันนะหลวงพ่อเข้าใจผิดเหมือนกันนึกว่าต้องเรียนให้มันรู้ซะก่อนปฏิบัติจะง่ายเปล่าไม่ใช่คนไม่รู้เลยปฏิบัติง่ายแล้วไปเรียนปริยัติทีหลังจนเข้าใจถ้าไปเรียนซะก่อนมาปฏิบัติต้องโคตรโดยมากมันยากอดวิจารไม่ได้พองเป็นรูปชุบเป็นรูปเห็นน้ำนี่รูปน้ำเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกับปริยัติเรียนมาอย่างนี้เนี่ยชอบไปเทียบเคียงกันเสียแล้วมันจริงช้าภาษาลิบุตรนะมีคนรู้มากช้าพระโมคคัลลารู้ไม่มากไวธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นนะเอานิยามที่สามยังไม่จบเกิดสติขึ้นมาแล้วญาณขึ้นแล้วที่นอเวขาบางคนพอไปถึงญาณนี่มันใจเฉยใจลอยพองหนอยุบหนอพองยุบเงียบเดี๋ยวใจมันออกไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวที่ไหนเถอะพอมันกลับเข้ามาอ้าวกระปงปุ๊บลงไปมันเผลอไปแล้วแหมนึกว่าตัวนี่เหมือนกับเป็นพระอรหันต์แล้วเสียงอะไรก็ไม่ยินดียินร้ายแต่แต่เรื่องร่างเฉยพองยุบมีบ้างไม่มีบ้างจิตมันก็หนีไปเที่ยวเพลินไปเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นน้ำเห็นอะไรเห็นไปตัวกำลังเพลินไม่รู้สึกเวทนานี่ก็เรียกว่าเบิกขาใจลอยเข้าไปแล้วเวลาจิตเข้าพลังสงบลดลงไปตาใช้แก้วก็ไม่นี่เรียกว่าเบิกขาแล้วบางคนก็มีนิสัยติดความใคร่ที่น่ะพองน้อยยกหนอหูไปเห็นลานนท์ไปเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นมาน้ำเห็นมันทันดูเชียงใหม่หลวงพ่อไปเที่ยวระยานตัวหญิงคนหนึ่งเป็นคนจีนทำนั่งไปลงไปงูสองตัวลุยมาจะกัดร้องสุดเสียงลุกขึ้นวิ่งเลยนั่นเลยนิมิตอ่ะเคยตีงูตายเมื่อเป็นสาวอ่ะอายุ75ปีมานั่งกำนวลมันมาแล้วทีนี้อันนี้เขาเรียกว่านิมิตมันเข้ามาทำให้จิตใจของคนนั้นให้กรรมฐานรั่วบางคนนั่งไปเห็นเลขลอตเตอรี่มีคนหนึ่งหัวตายหัวเป็นประเรียนเกียรติประโยชน์ไปซื้อทุเรียนบางนนลดความตายนางนี้ก็มาเข้าความฐานด้วยทิศบุญให้ผัวกับแม่พอนั่งใส่เครื่องดำว่าขอลาหลวงพ่อไปซื้อลอตเตอรี่เฮ้ยไปไม่ได้ทิศทำไมจะไปซื้อทำไมนั่งไปให้เลขท้ายสองตัวลองดูทิศหลวงพ่อก็อยากจะลองเหมือนกันมันถูกแล้วมันหลอกเราให้เขาไปซื้อพอไปซื้อปฏิมณ์วันหลังนิมนต์สวดมนต์ท่านเห็นอะไรถูกลอตเตอรี่เราไปซื้อเมื่อวานนี่นั่นนี่มีเหมือนกันนะอย่างนี้มันมีอยู่แต่ไม่ใช่หลวงพ่อบอกให้ไปนั่งดูเลขลอตเตอรี่แล้วล่ะเข้าใจผิดแต่เดี๋ยวไปนั่งคิดไม่ได้โลภะมันเกิดแล้วมีอีกคนหนึ่งนายพรมกายจันทร์เป็นผู้แทนจังหวัดอุดรธานีมาติดคุ้มกับบางขวางหลวงพ่อไปสอนบางขวางนี่อาจารย์นี่ก็ไปด้วยกันชัดนี่ไปสอนบางขวางด้วยกันนั่นแหละทีนี้นายพรมกายจันทร์นี่จะออกแล้วไปอยู่นอกอุดรแต่ก็มีวัดหนึ่งมันผีดุท่านเองเขาไม่อยู่เขากลัวผีหรอกเฮ้ยฉันไม่กลัวลองดูสิหนาวดูหนาวแต่ก็ไปนั่งท่านนั่งประมาณ4ทุ่มเนี่ยเปิดประตูเปิดไฟพับเฮ้ยไม่มีคนเลยเฮ้ยผีมีอยู่หรือเปล่าเอาละถ้าผีมีนะวันนี้มาปลุกฉันนะตีสองฉันจะลุกขึ้นทำกรรมฐานแกก็พูดเหมือนพูดกับคนเนี่ยนะท่านได้ตีเวลาตีสองมาจริงๆเดินผ้าห่มออกเลยเฮ้ยแกก็ลุกขึ้นกลางขึ้นมาอ้าวนึกว่าขโมย เราบอกเขาว่ามาปลูกต้นไม้จริงๆเลยเอาเลยลุกขึ้นก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เดินไม้นะมันนั่งกำหนดของน้องยุบน้องฟังเสียงแว่วแว่วเสียงผู้หญิงมาบอกเลขท้ายสองตัวมันกิเลสที่สองตัวไม่เอาถ้าเอารางวัลที่หนึ่ง มันบอกที่หนึ่งจริงๆอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเลยปลูกบ้านหลวงพ่อไปดูด้วยตาเนี่ยแกปลูกเป็นตึกเลยอยู่ข้างล่างห้องเดินวงกลมกับแฟนเขาทำหน้าอย่างนี้มีนะแต่ไม่ใช่อย่าไปพักกันซื้อลอตเตอรี่ละนี่เขามันบนของเขามีเขาเลยปลูกบ้านหลวงพ่อเขาไปดูกับเจ้าคนราชที่ชายานกับคนราชแต่เวทีพระวิทักษ์แต่ละเขตที่เสียแต่ละคนไปดูเขาปลูกเป็นห้องกรรมฐานที่บ้านเขานะมีที่เดินวงกลมเสร็จแล้วเขาปลูกที่ไว้ตรงนี้ขุดสระไว้มีต้นกล้วยมีกอไผ่แล้วก็มีสระน้ำมีส้วมส้วมพระเขียนไว้เลยเฮ้ยในนี้มันมีงานอย่างเนี้ยแต่มันไม่สูงมันอยู่แค่ยามสามแต่กำลังดีอยู่นี่ยามสามนะนี่เขาเรียกนิมิตแต่บางคนไปเห็นเทวดานี่มีใครเห็นบ้างเนี่ยเทวดามีไหมมีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อไปสอบแทนคุณเจริญศรีวันนั้นเขาไม่สบายมีเขาก็สอนคณิตกำลังสอนที่บ้านเขามีประมาณ60-70คนเขาสอนที่บ้านเลยได้เริ่มวันที่22 23 24 25วันนี้ได้4วันแล้ว26 27 28 29 30 29วันวันละ2ชั่วโมงปฏิบัติจริงๆก็ได้ผลดีเหมือนกันอันนั้นเทวดาผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนจีนหลวงพ่อไปสอบเองอ่ะเป็นไงโยมเห็นอะไรบ้างเห็นเทวดากำหนดไหมไม่กำหนดครับทำไมล่ะจะดูเทวดาดูทำไมเทวดาไม่ใส่เสื้อจะดูอะไรจะดูนมเทวดาไม่หายไปเสียเลยจะได้จังเลยวันนั้นนี่อย่างนี้กรรมฐานรู้คงไม่นึกถึงนั่นถึงไอ้ที่เขามีรูปเทวดาอยู่ตามเมนเขาศพอ่ะแกคงไม่นึกถึงอย่างนั้นวันนี้มิตรมาเนี่ยนี่นี่มิตรเป็นไปอย่างนี้นะแต่ยันนี้ที่ถูกต้องกำหนดเห็นหนอเห็นหนอถ้าสามหนหายแสดงว่าสติสมาธิดีขึ้นถ้ากำหนดเห็นหนอเห็นหนอหายช้าช้าสติสมาธิอ่อนแก้ยังไงลุกเดินลงกลมใหม่สมาธิไม่พอแต่มันเตือนบอกให้รู้ในระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยมีเกิดคือหลวงพ่อวัดตักน้ำเวลาหลวงพ่อไปสอบหลวงพ่อธรรมกี่ปี43 ปีไปถึงไหนถึงธรรมกายจริงดีแล้วหลวงพ่อผมต่อถวายแล้วก็ให้เดิน30นั่ง30เวลาสอบเป็นไงหลวงพ่อวันนี้นั่งเป็นอะไรบ้างโอ้เห็นพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนกันได้พูดกันได้คุยกันได้นี่ยานสามแต่เราก็รู้แล้วท่านก็ตอบไปตามเรื่องนั้นอารมณ์สมถะดีหลวงพ่อให้หลวงพ่อกำหนดเห็นน้องเห็นน้องนี่จะยกขึ้นสู่วิปัสสนาพอเห็นน้องเห็นน้องแปดหนหายสมาธิอ่อนหายไปไหนเราต้องเพิ่มให้เดิน40 นั่ง 40พอเดิน40 นั่ง 10พอสอบวันหลังไปให้หลวงพ่อเห็นพระสงฆ์เยอะอยู่ที่ไหนอยู่โรงครัวหลวงพ่ออยู่ไหนผมก็ไปนั่งดูกับท่านนี่กรรมฐานรั่วเราก็มีว่าดีหลวงพ่อแต่ให้กำหนดเห็นหนอเห็นหนอหกขนหายดีขึ้นกว่าวันนี้หน่อยแต่ยังใช้ไม่ได้สมาธิไม่พอหลวงพ่อเดิน50นั่ง50ปันนี้นะเดิน50นั่ง50เป็นไงหลวงพ่อโอ้ธรรมกายมาบ่อยๆดีประเทศไทยหลวงพ่อทำได้ดีมากแต่ให้หลวงพ่อกำหนดครับเห็นหนอเห็นหนอพอเห็นหนอหนที่สามเนี่ยพอเห็นหนอขาดงบตกใจเลยหลวงพ่อโอ้ยเรานี่เป็นผู้ฆ่าคนมาหลาย10 ปีแล้วไม่ทำอะไรก็จะตายตรงที่มันขาดงบนั่นอย่างที่สี่นั่นแหละอุทยักษ์ใหญ่เห็นเลือดนามเกิดดับมันดับจริงๆอย่างนี้โอ้เราได้เป็นผู้ฆ่าคนมาหลาย10 ปีนี่ยานสามใช้จินตญาณที่มันขาดงบนั่นยานสี่นี่มีเวลาเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้สภาวะธรรมนะนั่นหลงทางเดินมามาหลงอยู่ตรงนี้หลงอยู่ในระหว่างยานสี่ยานสามกับยานสี่ต่อกันบาลีเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นว่าอันนี้มันผิดไม่เอาแล้วกำหนดพับมันก็อันนี้ถูกมันก็ไปเลยไม่ช้าเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีอาจารย์อาจารย์แนะนำคำสอนเสมอเสมอนอกจากนั้นก็มีนิกันติความพอใจเห็นเพื่อนเขานั่งคุกคีไปเห็นอนุนี่เราไม่เห็นอยากจะเห็นนี่เขาเรียกนี้กันติดนี่แหละอุปจิเลสุนยานที่สามนะนี่สัมมาสัญญาณทั้งนั้นที่กล่าวมานี้ทีนี้เมื่อยานเหล่านี้นี่เกิดขึ้นจะขึ้นยานสี่ให้กำหนดถ้ากำหนดเห็นน้องให้น้องสามหนขาดวบตกใจเลยเข้าเขตยานสี่นะนี่เอานิมิตต่างๆเป็นอารมณ์แล้วกำหนดเวทนาเจ็บน้อง จะนอนหรือปวดเนาะเมื่อยเนาะคันเนาะถ้าถึงยันสี่มันก็ดับปุ๊บพังอ่ะไปข้างหลังไปไวกับฝ่ายในยันสี่ถ้ากำหนดหายจะช้าอยู่ในยันสามทีนี้ถ้ากำหนดคลองเนาะยุบเนาะคลองยุบมันจะเบาลงเบาลงเหลือนิดนิดเท่าเส้นได้ขาดแล้วตัวพังอ่ะไปนิดนึงไปไวกับไวอันนี้อนัตตาชัดคนนี้แรงด้วยปัญญานี่คือยันที่สี่ถ้าอย่างนี้ถึงนิพพานนิพพานคือว่าสุญญตานิพพานหรือสุญญตาวิโมกคนนี้เห็นอนัตตาชัดแรงด้วยปัญญานี่บางคนเห็นอนิจจังคลองรึมันจะไวเข้าไวเข้าขาดรับอันนี้อนิจจังชัดคนนี้แรงด้วยทานในศีลนี่คนที่เคยเล่นสมถะมามันจะแน่นอึดอัดเหมือนจะขาดตรงที่ตันขึ้นตันขึ้นแน่นเนาะเนาะขาดยับลงไปนี่ยานที่สี่อนิจจังดูทุกขังก็อยู่ที่นั่นสมมติเห็นอนัตตาความรู้มันเบาลงเบาลงมีอนัตตาอนิจจังก็อยู่นั่นอาการที่ความรู้ยาวนั่นนั่นเรียกว่าอนัตตาแล้วอาการที่ความรู้มันสิ้นไปหมดไปเป็นอนิจจังความรู้ทนอยู่ได้เป็นทุกขังอันเดียวกันนะตัวที่เดียวกันแต่อันหนึ่งชัดอนัตตาชัดอนิจจังทุกขังก็อยู่ที่นั้นถ้าเห็นอนัตอนิจจังชัดทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่นั้นเห็นอันหนึ่งเห็นหมดงั้นอย่างนี้เนี่ยดับหมดแล้วอาการที่ขันห้ามันสิ้นไปเป็นอนิจจังอาการที่ขันห้าทนอยู่เลยเป็นทุกขังจะบังคับไม่ดับไม่ได้อนัตตาเห็นอันหนึ่งเห็นหมดแต่ก่อนหลวงพ่อดูหนังสือไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเทศสอนนางปัตตาจาราในธรรมบทว่าปัตตาจารายเอ๋ยผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังตาก็เห็นแล้วน้องพ่อนึกว่าเห็นอันหนึ่งมันจะเห็นได้อย่างไรแต่พอมาปฏิบัติปัญหานี่มันจึงขาวโอ้ใช่เห็นอันหนึ่งก็เห็นหมดเพราะมันอยู่ที่เดียวกันพองเนาะท้องที่นูนขึ้นไปดับลงไปแล้วนี่อนิจจังแปลว่าสิ้นและอาการที่พองยุบมันสิ้นไปนั่นคือมันทนไม่ได้มันจึงสิ้นไปในทุกขังไม่ใช่เจ็บปวดแปลว่าทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์แปลว่ายากขะแปลว่าทนทนไม่ได้มันก็สิ้นไปแล้วอนัตตาบังคับไม่ได้พักหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกข์มีสี่หนึ่งทุกขเวทนาทุกเจ็บทุกปวดนี่หลวงพ่อนั่งมันเหนื่อยก้นละแหมอย่างนี้ไม่ต้องสอนหลวงพ่อหรอกเพราะอะไรมันนั่งนานมันก็เหนื่อยแล้วปวดเจ็บก้นขึ้นมานิดนึงแล้วแหมโยมก็เหมือนกันพิกขนนพิกขนี่แต่หลวงพ่อจะไม่ได้พิกนะมันพิกแสดงว่าเหนื่อยแล้วมาอย่างนี้ไม่ต้องสอนรู้กันดังนั้นหรอแล้วลองนึกดูที่ธรรมพุทธเจ้ามาสอนแค่นี้นะอัศจรรย์ไหมไม่อัศจรรย์เลยไม่สอนเราก็รู้เนี่ยว่าจะโยมที่เอาใครเห็นสุนัขเดินมาเอาหนังสติ๊กยิงสิปั๊บมันร้องสุดเสียงมันอะไรมันเจ็บมีใครบอกเปล่าเปล่าเออที่เขาเรียกทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกอริยสัจสองทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดที่ปวดเที่ยวเมื่อกี้หลวงพ่อมาต้องขอเข้าห้องน้ำเพราะว่าเทศไม่ไหวเดี๋ยวมันปวดทีแล้วนี่ทำไงอ่ะต้องเอาออกซะก่อนยืนมานั่งเทศน์โยมฟังได้ยังไม่ต้องสอนนะมีองค์หนึ่งกับคุณอย่าออกเชื่อเลยท่านไปฉันเพลบางกรวยทีนี้วันนั้นอาหารไม่ค่อยดีมาเรือท้องไม่ดีมันจะต้องร่วงออกมาแล้วทำไงเนาะห้องน้ำห้องส้วมมีในเรือมีแต่คนเต็มเรือหมดมองไหนก็มีแต่น้ำมีแต่นั่นคนไม่มีที่จอดเรือแล้วก็อดมาอดมามันก็ไหลออกก่อนแล้วนี่ทำไงก็นั่งเฉยไม่ว่าอะไรละพอถึงท่าประจันที่ต่างตกน้ำกระโดดตุ้มล้างเสร็จไปขึ้นกุฏิเนี่ยทุกข์มาโยมลองนึกสิมันทุกข์ใช่ไหมนั่นเอ้ยมันต้องสอนเนี่ยนี่ก็เรียกทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดที่ปวดเที่ยวใครเป็นก็ทนไม่ไหวเมื่อการอ้าวทีนี้ทุกขลักษณะนักโทษเอาโซ่ผูกขาพลุงพลังบังคับไปทำงานเป็นแผลแล้วเสียจุ้ยเสียใบเสียปมเราดูก็เดียวก็รู้อย่างนี้เป็นทุกขลักษณะแต่ส่วนทุกอริยสัจต้องสอนตัวของท่านนั่งอยู่ดีเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่คือทุกข์เลยแต่ท่านไม่รู้ว่ามันทุกข์แต่นั่งอยู่เนี่ยมันอุปาทัศน์ที่เกิดขึ้นตั้งโดนดับไปมีทั้งนั้นหายใจเข้าไปเท่าหนึ่งก็มีแต่อนิจจังทุกขังตาหายใจออกมีแต่อนิจจังทุกขังตานั่งอยู่มันก็เกิดกระดับอยู่เดี๋ยวนี้ตลอดเวลาเลยเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเราทุกข์เราไม่รู้ว่าอะไรเพราะมันทุกข์ละเอียดอันนี้นะมันบังไม่ให้เราเห็นอะไรบังสันตติคือความสืบต่อสันตติมีอย่างนี้รูปกำนาวเนี่ยเอาผมหลวงพ่อนี่ก็แล้วกันผมท่านพระครูงั้นก่อนว่าขึ้นสิบสี่ค่ำเนี่ยเห็นไหมนี่ยังไม่ถึงวันพระแปดค่ำนะนี่มันยาวออกมาแค่นี้ แต่ถ้ามานั่งดูให้หลวงพ่อเอากระจกมานั่งดูทั้งคืนจะไม่เห็นมันออกมาเลยเนี่ยเออแต่พอเผลอพักเดียวมันออกมาแล้วนี่เขาเรียกสันดานติของรูปเล็บมือมันกันเนี่ยตัดเกลี้ยงถ้าท่านมานั่งดูจะไม่เห็นมันออกเลยแต่พอเจ็ดวันที่เล็บดำตีแล้วมันจากไหนอ่ะแค่นี่เขาเรียกสันดานติของรูปแต่ที่นี่นามมันยิ่งกว่านี้หายใจเข้าไปขั้นหนึ่งจิตเกิดดับนี่ฟังนี่มันดับที่เจ็ดขนาดจิตของท่านรูปดับไปหนึ่งขนาดมันจะละเอียดแค่ไหนอันนี้มันบังไว้ไม่ให้เราเห็นเรียกว่าสันติวิธีจะเห็นต้องเพิกกำหนดนี่คือเพิกฟังน้องนี่เพิกยุบน้องนี่เพิกเพิกไปเพิกมามันจะขาดงดตกใจทีเดียวเหมือนตอกมันอยู่ในน้ำอย่างนี้ผักสดเชวาทั้งแหวกแหวกครบมันก็เห็นน้ำใสพับมันติดกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกสันติความสืบต่อต้องเพิกอันนี้จึงจะเห็นนักธรรมชั้นเอกไม่รู้เรื่องเลยสมเด็จพระเจ้าเขียนว่าอะไรบังไม่เห็นอนิจจังสันตติทำไมเห็นเพิกสันตติแต่วิธีเพิกไม่บอกเลยแล้วหลวงพ่อเองเรียนนักธรรมเอกก็ไม่เคยถามครูและครูก็ไม่เคยอธิบายเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะถามแค่จำตำรามาก็พอแล้วแล้วครูก็เหมือนกันแล้วเรามากระจ่างชัดเมื่อเวลามาปฏิบัติปัญหานี่มันจึงจะแจ้งจึงจะชัดจึงจะเข้าใจอนิจจังอันหนึ่งแล้วสันตตินี่อันหนึ่งทำไมปฏิบัติกินไม่ลงเข้าใจยากอ้าวจบลงไปแล้วยานสี่หมดแล้วนะนี่ตัวปัญญาเริ่มยานสี่ถึงตรงนี้ทีนี้ยานห้าตัวเบาท่านยานสี่ของใครมีไหมตรวจให้ดีนะสันติขาดวับมีไหมมียานสี่แต่ว่าระวังนะง่วงนอนคลายกันนะนะมันมีหกอย่างโยมหนึ่งปีติเวลาเกิดความอิ่มใจมันสมองวุ้บเหมือนกันนะอันนี้ยานสามสองปัจจุบันจิตเจตสิกสงบสงบครบลงไปเหมือนกันนะนี่ยานสามหนึ่งปีติสองปัจจุบันสามสมาธิเวลามันดิ่งลงดิ่งลงครบสงบไปเหมือนกันนะสี่อุเบกขาเวลานั่งไปใจลอยไปคิดสนามหลวงไปคิดเที่ยวลงนังหรือกีฬาความเวลาจิตเข้าพวังสงบครบลงไปเหมือนกันนะห้าง่วงนอนทีเนี้ยตัวหนักๆตึมๆค่อยก้มลงก้มลงสงบครบตาใสแก้วสว่างนี่ง่วงนอนนะก็เดี๋ยวจะไปตีคมมาหมดว่ามันเป็นรูปนามเกิดดับที่แท้มันหลับมันต้องระวังนะก็จะไปหลอกอาจารย์ว่าดับเห็นดับไหมเห็นก็เดี๋ยวไม่ใช่ต้องระวังมันดื้ออยู่ตรงนี้ยันสามยันสี่ต่อกันตรงนี้นะให้ถ้าเยอะยันสี่แล้วสบายใครจะมีบุญต้องยันสี่ทีนี้พอถึงยันห้าไม่ยากยันห้าตัวเบามือซ่อนการมาที่หายเนี่ยไม่ยากตอนกันหายว่าที่นั่งอยู่อย่างนี้อากาศอย่างนี้ดีดีเนี่ยเวลานั่งมันลมพัดเนี่ยมันจะเกิดดับนั่งกระเดียวครับกระเดียวดับกระเดียวดับอากาศอย่างนี้ดีมากเวลาปฏิบัติใต้ต้นไม้อะไรแล้วดีเอานี่ยันสี่ยันห้าตัวเบามือซ้อนกันหายบางทีอ่ะพอถึงใต้เยื่อนมคมขวาย่างหนอเหยียบลงไปน่ะมันไปชักก่อนเหยียบนอนแต่ใครนี่มันเหนียวเหนียวมันจิตจิตนี่ก็มีถัดพองหนอสุดพองมันชักยกหนอสุดยกมันชักแต่ธรรมดามันก็ตัวเบามีการห้าพยานหกมันจะรู้เฉียวเฉียวบางทีเด็กๆงงๆอย่างนี้ไวเราแทบเราไม่ทันเวลาสอบพับมันไปไวถ้าคนเท่าคนแก่เขาจะหน่อยจะให้อาจารย์สอบสมมติจะให้อาจารย์พระครูไปเรียนเป็นอาจารย์วัฏฐานต้องให้สอบคนแก่ๆยานมันขึ้นช้าหน่อยถ้าเด็กๆบางทีไม่ทันมันไวถ้าสอบคนแก่ๆแล้วบางทีไปช้าๆแต่ละยานแต่ละยานมันชัดนี่ยานสี่เกิดพับยานห้าหกหกนี่เฉียวๆรู้สึกประหลาดกลัวๆบางทีถ้าเป็นเด็กคนที่ร้องมันเคยเห็นล่ะมันตกใจกลัวแต่ไปไวเด็กไปไวกว่าผู้ใหญ่ทีนี้ยานเจ็บทีเนี้ยยานเจ็บเวทนาประเดี๋ยวเจ็บประเดี๋ยวปวดประเดี๋ยวเมื่อยประเดี๋ยวเป็นโรคเคยเป็นโรคอะไรมันหายแล้วทำไมมันคืนขึ้นมาอีกแล้วเป็นโรคความดันคล้ายๆดันเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นโรคกระเพาะคล้ายๆกระเพาะอักเสบขึ้นมาอีกแล้วเป็นโรคที่ชิดดวงหรือชิดดวงออกมาอีกแล้วเหมือนมันเพิ่มขึ้นมาอีกที่จริงมันเป็นยานที่เจ็บอาถรวะมีทุกข์มีโทษของร่างกายของเราโอ้ยแต่ก่อนนอนนึกว่าได้ท่านนั่งจริงๆนะแต่ก่อนไม่รู้สึกพอนั่งพอถึงอย่างนี้คันนิดมันก็รู้ตัวในใจนิดหนึ่งมันก็รู้เจ็บนิดหนึ่งมันก็รู้คล้ายๆมันเยอะเหลือเกินชั่วโมงหนึ่งไม่รู้มาจากไหนจากไหนบางทีตัวกันนึกว่าเออร่างกายเรานี่น้อไม่เห็นมีที่ไหนดีเลยเวลาธรรมดามีเนื้อมีปลาที่ไหนดีๆซื้อไปเขากินจะมาเอาวัคเอาผลที่เกี่ยวมันก็ไม่ให้เราเอาน้องจิตมันก็เกิดพิจารณาถึงความไม่ดีของร่างกายเห็นทุกข์เห็นโทษ ต่อไปก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วโอ้ไม่อยากเกิดมาเป็นคนแล้วเมื่อไรมันจะพ้นเนาะนะมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษต่างๆนั่นนะอาหารก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยเบื่อทานก็ทานนิดหน่อยอิ่มๆตื้อๆเคยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่อยากแต่งเคยมีผมมีผ้าอะไรไม่ค่อยอยากมีบางทีหน้าตาไม่อยากล้างหน้าเหมือนกับอยู่ในกลางแจ้งแดดร้อนหญ้ามันถูกแดดเผาสมเด็จพระราชินีนี่ในชัดๆเวลามาถึงยาน8ใครพวกบริวารมานั่งล้อมเอ๊ะทำไมสมเด็จเป็นอย่างนี้เนาะหน้าตาคล้ายๆบอกบนไม่สนับเหมือนกับลูกตายล้านตายหัวตายเมียตายเศร้าโศกเหมือนอย่างนั้นคนอื่นดูพับเขารู้เลยเนี่ยอาจารย์ดูก็รู้แล้ววันนี้โรคจิตอาการเป็นอย่างนี้นี่คือยานที่8เขาเรียกยานเบื่อบางทีเสียงอันนี้ก็โกรธง่ายเมื่อก่อนไม่เคยโกรธเริ่มอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่โกรธจะถึงตรงนี้ไม่ได้อาจารย์ต้องปลอบครูไม่ได้ถึงตรงนี้ใจน้อยก็ดูน้อยก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้จะไม่เอาไปแล้วถ้าสมมติว่าพี่กับน้องไปเราสอบน้องเสร็จแล้วพอพี่ตอบเหมือนน้องทำไมเหมือนน้องเท่านี้โกรธเป็นคนเป็นไปหาว่าไม่นั่นแล้วหาว่าไปทำเหมือนน้องล่ะทีนี้ถ้าไปมีแฟนวันนั้นผัวมาส่งอาหารผิดเวลาหน่อยโกรธหาว่าแม่เอาใจใส่ไงทำทะเลาะไปเรื่อยที่จริงยานนี้เป็นยานเบื่อผู้ปฏิบัติต้องรู้ใจกันเมื่อยานนี้เกิดขึ้นก็ไม่ช้าถ้ากำหนดแล้วมันก็หายเสร็จแล้วยานที่9ทีเนี้ยมุนกิตุกรรมจตายานยานที่สี่อุทยักพยานเห็นความเกิดดับของรูปและนามยานที่ห้าพังยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวยานที่หกพยายานเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวยานที่เจ็ดอาทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปและนามยานที่แปดนิพพิทายานเบื่อหน่ายเมื่อจิตใจกระวนกระวายยานที่เก้ามุนจิตุกรรมยตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดออกต้องคันยานนี้คันแต่คันไม่ใช่คันนิดหน่อยมันคันโตไอ้คันยันสามคันแค่ตัวแมลงนิดนี่แน่ๆคันยันนี่คันมากหน่อยผิดปกติเหมือนกับมีเลือดมีไรไปนอนมากกว่าคันเราไปตากแดดมากกว่าคันเอาสบู่จีวรไปฟอกมันก็ยังคันเอามุ้งไปตากก็ยังคันเฮ้มันเป็นอะไรแฮ่ใจก็คิดเรานี่จะบทบุญวาสนาบารมีกันมั้งทำไปก็คงไม่ได้หรอกกลับบ้านดีกว่าแฮ่หยุดคิดแล้วมีเด็กคนหนึ่งอยู่นี่เรียนที่นี้เรียนมหาเรียนที่นี้วิทยาลัยศิลปากรนี้สอบเอ็นได้มาที่นี้ทีนี้พอมาถึงที่นี้เขาก็แม่ย่ายายของเขารักหลานคนนี้มากเสร็จแล้วตายเนี่ยไปเกิดไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้ลูกสาวกับลูกเขยนี่แม่ตายแล้วนี่ใครจะไปทำบุญต่อให้แม่มูลนิธิวัดวัดธาตุเนี่ยลูกสองคนก็รับปากวันหนึ่งลืมปีหนึ่งเขาลืมมาเลยมาทวงเลยยืนอยู่หัวเตียงเลยว่าใครอ่ะว่าจะไปเสียค่ามูลนิธิแม่ไม่ไปตื่นขึ้นมันจริงเลยรีบพากันมาทีนี้หลานคนนี้รักมากเจ็ดเดือนมันคลอดเราต้องเข้าอะไรอ่ะเตาอบหรือเข้าอะไรนั่นอ่ะเข้าอะไรอ่ะยกแล้วเสร็จแล้วเขาก็คลอดมาได้รอดมาได้ยายรักเขามาเรียนทีนี้เขาสอบเอ็นได้ทีนี้พอสอบได้แล้วมันหนีโรงเรียนอ่ะเพื่อนชวนหนีเราอยู่ในกรุงมาอยู่บ้านนอกอยู่ไปทำไมหนีไปเที่ยวเจ็ดวันเอามาแล้วแม่อยู่สวรรค์หรืออยู่ไหนมาบอกแล้วนี่ทำไมไปดูหลานบ้างล่ะมันไปยังไงกันตกใจแล้วมาดูสิหัวก็มีขี่รถมาทีนี้พอมาลูกไม่เห็นนะตามไปหาไปเที่ยวต่อมาเข้าเรียนจบที่นี่ไปต่อที่ฝรั่งเศสไปต่อฝรั่งเศสจบปริญญาทางนี้ไปต่อปริญญาโทแล้วก็มาเยี่ยมบ้านที่กายเนี่ยเอามาบวชหลวงพ่อเป็นอุปชาบวชให้เนี่ยพอทำไปถึงอย่างเก่าเด็กคนเดียวได้15วันบวช15วันโอ้ยผมไม่เอาแล้วผมเบื่อผมจะศึกไปอยู่กับแม่ว่านั่นสินี่เห็นไหมเขายานม้วนเสือแต่เนี่ยเขาเรียกยานม้วนเสือมันม้วนจริงๆนะโบราณเรียกว่ายานม้วนเสือผมจะไปอยู่กับแม่มันจะศึกเอาที่วอหรอกบอกเธอนั่งเดี๋ยวนี้นั่งตรงนี้หลวงพ่อบอกเขาก็อีมานั่งตรงนี้กำหนดหัวใจเบื่อน้อเบื่อน้อเบื่อ